Soki na lobili kambo okotala kambo lokola mayebale wane zalinda kisa ya kolanda mpona boy obunga nzela na bandi na kosite toli ezali malamu tolanda yango bato bansomba mokili soki babosani bakopesaka bango mateya Kina lobili kambo okotala kango lokola mayebale wane zalinda kisa ya kolanda mpona boy obunga nzela na banzi na kosite toli ezali malamu tolanda yango bato bansoba mokili soki babosani bakopesaka bango mateya bozoba ekosala yo okoboya makambo lokola liboma toli nyonso nakopesa yo okotala yango bobelese pamba bozoba ekosala yo okoboya makambo lokola liboma toli nyonso nakopesa yo okotala yango bobelese pamba Mozoba ekosala yo, okoboya makambo lokola liboma Toli nyonso nakopesa yo, okotala yango bobelese pamba Mozoba ekosala yo, okoboya makambo lokola liboma Toli nyonso nakopesa yo, okotala yango bobelese pamba Mozoba ekosala yo, okoboya makambo lokola liboma Toli nyonso nakopesa yo, okotala yango bobelese pamba Mozoba ekosala yo okoboya makambo lokola liboma toli nyonso nakopesa yo okotala yango bobelese pamba